serwis. Rozszczelniona rura z gazem w Resku na Pomorzu z pobliskich kamienic ewakuowano kilkuset mieszkańców. Na przejeździe kolejowym w Małopolsce uwięzione zostały dwa samochody osobowe. Policja sprawdza, czy to wina dłużnika. Mieszkańcy Korszka Łukętrzyna wyszli na ulicę, chcą zamknięcia zakładu recyklingu akumulatorów, który ich zdaniem emituje niebezpieczne dla zdrowia związki ołowiu. Wyciek gazu w miejscowości Resko w zachodniopomorskim. Podczas prac budowlanych doszło do uszkodzenia gazociągu, informuje kapitan Marek Trojanowski ze Straży Pożarnej w Łobzie. Został uszkodzony rurociąg podczas wykonywania prac ziemnych przez koparkę. Ewakuowano mieszkańców z kamienic, około 300 osób. Zostali ewakuowani do Urzędu Miasta i Gminy w Resku. Na razie nie wiadomo, kiedy będą mogli wrócić do swoich domów. Teren jest zabezpieczony, gazownicy usuwają wyciek. Niewiele brakowało, a doszłoby do tragedii. Na przejeździe kolejowym w miejscowości Wola Rzędzińska w Małopolsce uwięzione zostały dwa samochody osobowe, kiedy trasą przejeżdżał pociąg pospieszny. Pociąg zahaczył o jeden z samochodów, w którym jechał mężczyzna. Jego auto zostało zepchnięte. Na szczęście kierowca nie odniósł poważnych obrażeń. Policja przebadała dłużnika, był trzeźwy. Przyczynę wypadku ustalą śledczy i przedstawiciele kolei. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że szlaban w tym miejscu został opuszczony przed przejazdem pociągu technicznego, potem dróżnik podniósł go, samochody zaczęły przejeżdżać, ale już po chwili dróżnik ponownie szlaban opuścił, bo trasą jechał pociąg pospieszny relacji Szczecin-Przemyśl. Dwa auta nie zdążyły przejechać przez tory i zostały uwięzione na przejeździe między szlabanami. Protest na Warmii i Mazurach. Kilkuset mieszkańców i rolników z Korsz i okolicy domaga się zamknięcia zakładu recyklingu akumulatorów. Ich zdaniem emituje on do środowiska niebezpieczne dla zdrowia związki ołowiu. Mieszkańcy od roku walczą o zamknięcie zakładu, teraz wyszli na ulicę. Schneider zatruwa nam środowisko. Jesteśmy rolnikami i okaże się, że możemy stracić swoją pracę, jeśli od nas nikt nie kupi płodów rolnych. Rzeczywiście są badania, które potwierdzają to, że jest zatrucie? Tak, w truskawkach, w warzywach, chyba w marchewce rolnik robił badania i okazało się, że są przekroczone normy. Od jesieni 2011 z dziećmi notorycznie w szpitalu ląduje z bólami brzucha i nikt nie wiedział, o co chodzi, dopiero jak zrobili badania na ołów, że dzieci mają podwyższony ołów i to była przyczyna tego. Także mamy nadzieję, że zamkną ten zakład, bo jesteśmy przerażeni. Po licznych protestach i kontrolach kętrzyński sanepid wstrzymał pracę w firmie, ale ta decyzja została cofnięta przez wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Teraz eksperci mają ustalić, czy poziom niebezpiecznych dla zdrowia związków jest w Korszach przekroczony i czy powoduje to właśnie ten zakład. Europa jest dobrze przygotowana, by stawić czoła wyzwaniu związanemu z ebolą, tak zapewnia unijny koordynator do spraw walki z chorobą. Christos Stylianides dodaje, że wspólnota musi działać razem i w sposób skoordynowany, zarówno zapewniając odpowiednią ochronę europejskim obywatelom, jak i pomagając krajom dotkniętym chorobą. Jak poinformowała dziś Światowa Organizacja Zdrowia, liczba ofiar śmiertelnych epidemii wzrosła do prawie 5 tysięcy, zarażonych jest dwa razy tyle. Nowy komisarz przypomniał, że dotychczas Unia wysłała do Afryki Zachodniej pracowników medycznych, udostępniła konieczny sprzęt i pomoc humanitarną. Musimy teraz przejść na wysokie obroty, by upewnić się, że wszystkie te elementy przynoszą efekty w ramach wspólnych europejskich działań, oświadczył Stylianides. Zapowiedział, że planuje odwiedzić region, w którym wystąpiła ebola w listopadzie, by oszacować potrzeby i zdecydować o kolejnych krokach. Już w ten weekend zaś pracę w terenie rozpoczęła kolejna grupa unijnych ekspertów. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Podczas ostatniego szczytu Unia Europejska ogłosiła, że przekaże w sumie 1 miliard euro na walkę z ebolą. Odważ się być zdrowym. Pod takim hasłem nie tylko warszawiacy biegli wokół Stadionu Narodowego. Biegli przeciwko otyłości. Mimo niskiej temperatury na starcie stawiło się wielu chętnych. Brawo dziewczynka numer 460. Czy pobiegnie jeszcze jedno kółko? Uwaga! Uwaga, tak! Biegnie jeszcze jedno kółko. Jest najtwardszą zawodniczką. To jest medal za ukończenie biegu. Wszedłem tutaj przypadkiem, zobaczyłem, że jest impreza, więc postanowiłem, że wstąpię. Czemu nie? Każdy biegnie w grupie, żeby było przyjaźniej i raźniej. Odważ się być zdrowym to wielki bezpłatny piknik profilaktyczny w tym roku organizowany na Stadionie Narodowym po raz pierwszy. Celem jest walka z otyłością, a ten problem jest coraz większy. W ciągu 30 lat w Polsce liczba dzieci z nadwagą wzrosła aż 10-krotnie. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. W

Niech to wybrzmi. To była piosenka zapowiadana już przeze mnie w pierwszym w tym sezonie Wehikule. Co prawda nagranie jak na naszą audycję późne, bo z 1990 roku, z wydanej właśnie płyty Musical z Zdzisławy Sośnickiej. A właśnie panią Zdzisławę Sośnicką witam w studiu najserdeczniej. Dzień dobry, witam państwa. To drugie podejście do przeboju z musicalu Evita. Pierwsza wersja po polsku znalazła się na pani albumie Odcienie Samotności z roku 1979. Tak, to było w ogóle pierwsze spotkanie z musicalami. Ktoś z moich najbliższych znajomych podarował mi płytę z taką dedykacją. Powinnaś to zaśpiewać. I właściwie zainteresował mnie w ten sposób musicalami, w ogóle tą sztuką. Ja mam klasyczne wykształcenie i dla mnie to taki pomost, w którym ja mogę z muzyki klasycznej czerpać garściami, a równocześnie przejść do innej formy niż śpiew czy opera. Aha. Poniekąd musicalową piosenką miała pani jeszcze raz co najmniej do czynienia, bo zakończymy dzisiaj nagranie z 70 roku, ale to jeszcze... A to miałam jakieś ciągoty. No właśnie. A jeszcze po drodze były występy w Teatrze Rewiowym w Friedrichstadtpalast. Tak. W Berlinie. Tak, miałam dwa kontrakty. Każdy z nich był po 2,5 miesiąca. Około 200 koncertów, właściwie rewi, bo to tak można powiedzieć. To tak codziennie było? Codziennie, tak, z wyjątkiem poniedziałku, jak w teatrze. Natomiast w soboty i w niedzielę graliśmy po południówki, ale w niedzielę do południówki. Także to wszystko razem, to była ogromna ilość występów. No i nie ukrywam, że wspaniałe przeżycie dla mnie, ponieważ dyrektor sztuk tego teatru, reżyser programu, w którym występowałam i za pierwszym razem, i za drugim, po prostu wykorzystywał moje możliwości do granic. No właśnie, bo tam pani robiła mnóstwo rzeczy, których nie robiła pani w Polsce. To znaczy, wszystko jest związane z moim zawodem, z wykształceniem, a więc grałam na fortepianie etiudę E-dur Chopina i śpiewałam z pięknym poetyckim tekstem o Warszawie po niemiecku. Potem przechodziłam i orkiestra usytuowana specjalnie nie w kanale, tylko po lewej stronie sceny, symfoniczna, duży teatr, czekała, żebym ją zadrygowała i przeszła do następnej piosenki, którą już śpiewałam do mikrofonu. Potem jeszcze zaśpiewałam jeden utwór, też zaczynałam jakby wstęp drygując orkiestrą, potem wprowadzałam poszczególne sekcje instrumentów i śpiewałam z mikrofonem w ręce. A na końcu wychodził 60-osobowy balet, z którym usiłowałam tańczyć. To był żart, bo to właśnie, no po prostu poruszałam się tanecznie, może tak. No ja panią kojarzę właśnie jako taką roztańczoną piosenkę. A to właśnie dzięki nim, bo oni mnie ośmielili. Ten fantastyczny balet, ich choreografowie ośmielili mnie do tego, żeby jednak zacząć się ruszać. Powiedzmy może dla najmłodszych słuchaczy o Friedrichstadtpalast, bo to była, no, w latach 70. to była instytucja. Oczywiście, to Teatr Rewiowy do dziś jedna z najpiękniejszych, no już teraz odbudowany, ponieważ poprzedni teatr zapadł się, tak, był w pobliżu Szprewy i coś tam się wydarzyło, prawdopodobnie po wojnie, po bombardowaniach, on się zaczął zapadać. I to był Berlin Wschodni? Oczywiście, wschodni, tak, tak. I pomału, w pewnym momencie po prostu ekipy zamknęły, strażaków chyba zamknęły ten teatr. I to miał być mój trzeci kontrakt w tym teatrze. Jednakże z powodu zamknięcia już się nie odbył. To cofnijmy się teraz do prawie samego początku, bo znajdujemy panią w annałach muzyki big beatowej jako finalistkę drugiego Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie, rok 63. Wtedy wśród finalistów obok pani byli m.in. Halina Frąckowiak, Kasia Sobczyk, Marianna Wróblewska, Mira Kubasińska i Tadeusz Nalepa. Tak. Jak pani A wspomina? Wojtek Gąsowski? Chyba w pierwszej dziesiątce. W pierwszej edycji był taki. W pierwszej, ale spotkaliśmy się właśnie na drugim festiwalu. Oni przyjechali gremialnie, cała pierwsza dziesiątka przyjechała gremialnie, żeby wystąpić już jako gwiazdy. Jak wspominam, fantastycznie wspominam. To w ogóle była taka piękna przygoda, którą mogę streścić w paru słowach, ponieważ poszłam, kupiłam sobie bilet na koncert Czerwono-Czarnych. Usiadłam w czwartym rzędzie i w pewnym momencie moi koledzy z grupy Big Beatowej, z liceum męskiego Alabama, zespół się nazywał, podeszli do mnie i poprosili mnie, żebym poszła z nimi za kulisy, bo nie bardzo rozumiałam, o co chodzi, ale znamy się, to w końcu mają jakąś sprawę do mnie. Poszliśmy, a wiesz, teraz jest konkurs, za chwilę, my już się zgłosiliśmy, ciebie i siebie naturalnie, i za chwilę wystąpimy, wiesz, tylko powiedz, który numer chcesz zaśpiewać. Ja byłam skonsternowana, tak sobie pomyślałam, że no fajna zabawa, ale trochę zaskoczyli mnie, mogli powiedzieć wcześniej. No pewnie bali się reakcji pani. Pewnie bali się, że nie będę chciała, tak. No i, bo ja nie śpiewałam. Ja tak gdzieś właśnie do klasy dziewiątej liceum, to była inna numeracja wtedy. Aha. Czyli miałam 17 lat i nie śpiewałam. W ogóle nawet nie wiedziałam, że potrafię śpiewać. Więc weszłam na tą scenę, zaśpiewaliśmy jakiś utwór, nawet nie wiem jaki. Już nie pamiętam dzisiaj. I potem było jeszcze gorzej po tym występie, bo Kosmala chyba przyszedł, gitarzysta, nazywał się Kosmala chyba, przyszedł i powiedział tak, ty jedziesz do mnie, a oni nie. I to było takie przykre i nieprzyjemne. No ale pojechałam. To teraz będzie piosenka prezentowana już kiedyś w wehikule z płyty winylowej, ale dziś mogę ją nadać w zremasterowanej wersji znajdującej się na płycie, która ukazała się równocześnie z płytą Musicals. Nawet ja mam takie wydanie w półoprawne, jedna okładka. Ta płyta nosi tytuł Zaśpiewane, niewydane. Nie chcę już nic. Zdzisława Sośnicka, rok 69. A potem usłyszymy fragment audycji Ewy Piaseckiej z 26 lipca 1987 pod tytułem Prywatnie u Zdzisławy Sośnickiej. Thank you. Pani przecież skończyła Wyższą Szkołę Muzyczną. Zafascynowała mnie dyrygentura i to zupełnie przypadkowo, dlatego że chciałam zdawać i zdawałam zresztą na teorię muzyki. Jednakże okazało się, że są tylko dwa miejsca. I z taką dozą, no powiem, dezaprobaty nawet przyjęłam tę propozycję od rektora, który powiedział mi, że jeśli będę chciała po tym pierwszym roku wrócić na Wydział Teorii, to bardzo proszę, nie ma przeszkód. Wybrała pani śpiewanie. Śpiewanie wybrałam dopiero po ukończeniu studiów. Dałam sobie na to dwa lata, żeby zaistnieć. Nie to zrobić karierę, bo przecież karierę jest bardzo trudno zrobić. I czasami, zresztą tak jak się okazało w moim przypadku, przez dwa lata nic się nie wydarzyło, pomimo bardzo ciężkiej pracy i dużego wkładu. No dziś mogę powiedzieć i przyznać się, że piosenka Dom, który mam, nie była jakąś taką wykładnią tego, co potrafię, ale niestety mój głos, który mnie predestynował do takich piosenek, pozwolił ją zaśpiewać w taki sposób, a oczywiście piosenka też miała duży wpływ na to, jako kompozycja i tekst, że stała się moim pierwszym wielkim przebojem i zaczęto mnie jakby kojarzyć nieuchronnie już od tej pory z tym wielkim śpiewalniem, wielkim belkantem. Pamiętam, że była taka sytuacja wtedy, kiedy pani proponowała jak gdyby zupełnie inny repertuar, trzeba wielkiej odwagi. Proszę pani, ja po prostu chciałam śpiewać długo, może nie bardzo długo, ale długo. I doszłam do wniosku, że jeżeli będę powielała pewien schemat muzyczno-tekstowy i zawsze będę śpiewała tą jedną piosenkę, tylko pod różnymi tytułami, to naprawdę dojdę do takiego ślepego załogu, którym z którego już nie wyjdę i nie wrócę. Po 4 latach śpiewania takich utworów zdecydowanie powiedziałam stop. Kłopotów nie miewam wcale, nocami śpię głębokim snem. Nie myślę nigdy co dalej, bo życie za krótkie jest. Chociaż raz, słuchaj, jeżeli słów mi brakuje, to śpiewam. Szkoda dnia, szkoda nas, tańczę w rytmie i tego mi trzeba. Moja muzyka to ja, moja muzyka to ja, moja muzyka to ja. Moja muzyka to ja, moja muzyka to ja, moja muzyka to ja. A kiedy staję na scenie, ludziom od siebie coś dać, tego nigdy nie zmienię, że kocham te dni, tak jak kocham was. Chociaż was, słuchaj, jeżeli słów mi brakuje, to śpiewam. Szkoda dnia, szkoda nas, tańczę w rytmie i tego mi trzeba. Czy bluesa, coś ci powiem. Ha, słuchaj, zatań czas, przestań marzyć i śnić. Pokochaj ten rytm, zacznij. Czy, czy. Słuchaj, słuchaj, jeśli słów mi brakuje, to śpiewam. Szkoda dnia, szkoda nas, tańczę w rytmie i tego mi trzeba. Wszystkich ludzi, obcych ludzi, muzyka moja. Yeah. Yeah. Wracam jednak, waham się. Posłuchaj, nie bać się. Posłuchaj, nie bać się. To było jedno z moich ulubionych nagrań naszego gościa. Moja muzyka to ja, czyli cover przyboju Kiki D Band I've Got The Music In Me ze słowami polskimi Bogdana Olewicza, rok 76. W wehikule zaś, przypominam, gościmy panią Zdzisławę Sośnicką. To wróćmy jeszcze na chwilę do Nie Chcę Już Nic, bo to piosenka, która była prezentowana w telewizyjnej giełdzie piosenki. Tak, przyjechaliśmy do Warszawy, żeby ją nagrać w studio S4 na Malczewskiego i tam stały przepiękne organy Hammonda, ale piękne. A przy nich siedział Piotr Figiel, który był właścicielem tych organów. Przyszedł pilnować, jak mi potem powiedział, bo bał się, że mu coś tam może ktoś uszkodzi. No takie cudo stało. No i tak słuchał tego, co my tam próbujemy przygotować, prawda, ćwiczyliśmy, ustawialiśmy bębny, różne rzeczy. I w pewnym momencie powiedział do Huberta Szymczyńskiego: Hubert, zagraj na tych moich Hammondach, wiesz, bo to będzie inny numer. Bo tam fortepian miał być, tak? Tam fortepian, tak. No kto by marzył o organach Hammondach? Jedyny w Polsce chyba miał właśnie Piotr Figiel i myślę, że pan Karolak też miał. Chyba później, wcześniej jeszcze później. Krzysztof Sadowski i Andrzej Zieliński się chwalił, tak, że sprowadził sobie ze Stanów. Tak. No ale to była naprawdę gratka niezwykła i ten Piotrek, z którym się potem zaprzyjaźniłam i który nagrywał moją pierwszą płytę w tych mniejszym składzie, czyli dom, który mam, no po prostu mówi, że był tak pod wrażeniem tego utworu Nie Chcę Już Nic, że postanowił nam użyczyć tych organów Hammonda. No ja bardzo się cieszę, że on ci ta piosenka pojawiła w tej wersji zremasterowanej. No ja już nie chcę mówić, że jest pan pomysłodawcą tego utworu, ponieważ moi fani, którzy usłyszeli, że nadał pan tę piosenkę, po prostu że zarzucili mnie informacjami, że należy tę piosenkę wskrzesić na płycie, którą wydaje. To było dość proste, bo w bardzo dobrym stanie utwór przechował się w polskich nagraniach. No bardzo się cieszę, że Wehikuł ma zasługę. Zdecydowanie. Wspomniany potem w tej audycji Ewy Piaseckiej z 87 roku Dom, który mam, to rzeczywiście był gigantyczny przebój i tak. Jak rozumiem, dla pani trochę kłopot, bo wrzucił panią w pewną konwencję na parę lat. Tak, to nic strasznego naturalnie, ale bardzo ciężko było się z tego wydostać, bo utwór ma swoje zalety, prawda? Jest szalenie rozpoznawalny, pozwolił pokazać mi moje możliwości wokalne, interpretacyjne, jednakże postawił bariery przed czymkolwiek innym, w sensie muzycznym. I teraz wydostać się z tego było mi ciężko. Postanowiłam, że jednak zrobię to sama. I na płytę Taki Dzień Się Zdarza Raz skomponowałam kilka utworów, dosłownie. Chyba 4 albo 5. Ale problem polegał na tym, że tak zwanym decydentom to już się mniej podobało i powiedzieli, że to jest po prostu okropna płyta, tego się w ogóle nie da słuchać. A dziś po wielu, wielu latach ta płyta jest najbardziej samplowaną polską płytą w Polsce przez raperów, hip-hopowców i przez raperów amerykańskich. Także mogę powiedzieć, że jednak coś może w niej było. No to z pewnością, ale ciekawi mnie, bo rzeczywiście publiczność początkowo protestowała, gdy pani zaproponowała taką nowoczesną muzykę taneczną. No w ogóle to był taki szok. Ja zrobiłam sobie 7-miesięczną przerwę. W ciągu tych 7 miesięcy postanowiłam troszkę się zmienić. Nie tylko muzyka, którą już miałam w głowie, już słuchałam innych wykonawców, słuchałam Quincy Jonesa, wczesnego bardzo, słuchałam Earth, Wind and Fire, słuchałam również w późniejszym już czasie Giorgio Morodera, ale pierwszy raz usłyszałam go w Caracas na festiwalu, na żywo grał ze swoją grupą w 72 roku. Także no, naprawdę miałam takie już jak przesłanki, że w moim życiu się naprawdę coś zmienia. I jak już przefiltrowałam to przez siebie, że na pewno wiem, że chcę to zrobić, to już nie było odwrotu. Ja już to zrobiłam. A proszę mi powiedzieć, jak to właściwie było w latach 70. Do jakiego stopnia wykonawca mógł decydować o tym, co śpiewa? Bo na przykład Marlena Rodowicz, jak tutaj była, to opowiadała, że no to co prawda chodziło o festiwal w Opolu, że jak pierwszy raz tam występowała, to dano jej piosenkę i powiedziano ta albo żadna. Tak. Oczywiście. Ja też miałam taką piosenkę. Wróżyłam z kart. To była piosenka, którą mi przydzielono. To była piosenka Edwarda Pałasza i Agnieszki Osieckiej. To jest jedyna piosenka Agnieszki Osieckiej, którą uwielbiam, którą mam w repertuarze. Potem już nigdy nie poprosiłam, ani nie sięgnęłam po jej twórczość, bo właśnie ona była zarezerwowana dla Maryli i dla Urszuli potem Sipińskiej. One we dwie. No i jeszcze 2+1. Ten chyba też korzystał. Ale pani miała Bogdana Olewicza za to w latach 70. Tak, to było strasznie ważne. My wtedy z Bogdanem mieliśmy taką sztamę, brzydkie słowo, ale zrozumiałe, którą no, byliśmy w stanie pokonać wszystko przez tą zmowę właśnie, taką naszą wspólną, że zrobimy dużo wspaniałych rzeczy i to Bogdan mi w tym szalenie pomógł, dlatego że on miał pomysły, miał koncepcję i to realizował i w ogóle planował. Także muszę powiedzieć, że naprawdę to był bardzo ważny człowiek w moim życiu muzycznym. Natomiast potem Bogdan poszedł swoją drogą i napisał wiele wspaniałych tekstów dla Perfektu. I uznał, że oni go inspirują, oni są dla niego ważni i ja to zrozumiałam. Ja nie dziwiłam się. A proszę, czy w związku z tą zmianą wizerunku, to jeśli dobrze pamiętam, ale śledziłem to wtedy no, nastoletnimi oczami, to była zmiana też fryzury, to była zmiana stroju. No nie tylko jeszcze do tego sylwetka. Tak. Tak, bo poprosiłam pana Konrada Drzewieckiego, to jeden z najsłynniejszych polskich w Poznaniu mieszkający choreograf Polskiego Teatru Tańca. I poprosiłam go na mój koncert i poprosiłam go, żeby spojrzał na mnie okiem profesjonalisty i żeby powiedział, co mam zmienić. Ale ja nie oczekuję komplementów, bo to nie o to chodzi, tylko odwrotnie. Ja potrzebuję tak krytyki od niego właśnie. Świadomej, jeśli nie chce nic mówić, to też może nic nie mówić, ale generalnie bardzo, bardzo potrzebowałam jego krytyki. I on przyjechał na taki koncert w ogóle w jakimś domu kultury wręcz, bo tylko taki dzień miał wolny. I odbyliśmy krótką rozmowę. No, nie powiem, że on mi robił jakieś wykłady. On nakreślił mnie po prostu jasno i wyraźnie. Powiedział, że o muzyce się nie będzie wypowiadał. Nie będzie wypowiadał się również o tym, jak śpiewam, bo jemu się to akurat podobało. Więc jak to powiedział, nie będę o tym mówił, bo nie chciałaś tego. Okej. Potem powiedział kilka uwag, których nawet nie chcę w tej chwili powtarzać, ale wynikiem tego było zrzucenie 9 kilogramów. Tak. Zmiana make-upu. Zmiana fryzury. Ale przede wszystkim repertuaru. No więc to było dla mnie największym osiągnięciem. I tak strasznie się z tego cieszyłam, że zrobiłam to. Teraz posłuchamy wiadomości. Wiadomości sprzed lat. Oto radiowe podsumowanie tygodnia z 3 listopada 1963 roku. Halo, Kołobrzeg. Prosimy na antenę. Stoję na kołobrzeskiej plaży. Przede mną wysmukła sylwetka pomnika zaślubin z morzem żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego. Na uroczystość odsłonięcia pomnika przybył przewodniczący Rady Państwa Aleksander Zawadzki. Obecny jest także marszałek Polski Marian Spychalski. Za chwilę nastąpi uroczyste odsłonięcie pomnika, który wzniesiono w miejscu, gdzie 18 marca 1945 roku nastąpiło zaślubienie Polski z Bałtykiem. Ślubujemy Tobie, Morze Bałtyckie, być godnymi tych, którzy walczyli o Twój powrót do macierzy. W ostatnim dniu wizyty Walentyna Tiereszkowa i Walery Bykowski w czasie uroczystego spotkania w Belwederze z przedstawicielami najwyższych władz partyjnych i państwowych otrzymali wysokie odznaczenia. Krzyże Grunwaldu pierwszej klasy. Tego samego dnia po południu, przed odlotem do Moskwy, pożegnalne spotkanie z mieszkańcami Warszawy. Na trybunie w sali kongresowej popularna wala. Rozrzucie mnie od całego serca poblagodarić Was za ciepłą, gorącą wstrzecię, za wszystkie ciepłe słowa. Pierwsza kosmonautka świata dziękuję za serdeczność i gościnność, a później w bardzo bezpośredni sposób jeszcze raz mówi o swoim locie, o przygotowaniach do niego, o odpowiedzialnej pracy tych wszystkich, którzy poświęcają swą wiedzę i talent w sprawie zbadania przestrzeni międzyplanetarnej. Z Moskwy nadeszła sensacyjna wiadomość. Walentyna Tiereszkowa i kosmonauta Andrian Nikolajew stanęli na ślubnym kobiercu. Kosmicznej parze 100 lat i wielu udanych lotów do gwiazd. Wiadomości sprzed lat. Na tej samej płycie, co Moja muzyka to ja, znajduje się inna jeszcze porywająca piosenka. Tam jest więcej piosenek porywających do tańca, ale też szczególnie też lubię Za inny dzień, za inną noc, z charakterystycznym dla późnych lat 70. takim efektem gitarowym. Do melodii Andrzeja Korzyńskiego, nagranej nieco wcześniej, zdaje się, przez Arp Live, słowa napisał znów Bogdan Olewicz. Potem zaś wrócimy na chwilę do audycji prywatnie u Zdzisławy Sośnickiej z lipca 87. Sercu mam i ciepło, które w dłoniach drży. Za każdą inną noc, za głupich marzeń stos, za tani byle szczery gest. Ja pójdę tak jak w dym, dziś z tobą, jutro z nim, i wierna będę tak jak nikt, jak nikt. Tę wodną grę. utwór w dłoni drży. Za każdą inną noc, za głupich marzeń stos, za pani byle szczery test. Ja pójdę tak jak dym, dziś z tobą, jutro z nim, i wierna będę tak jak nikt, jak nikt. Za każdy inny najważniejsza jest muzyka, tekst, interpretacja, aranżacja, brzmienie, nagranie tego w studio, żeby to brzmiało tak, jak ja bym chciała, a chciałabym, żeby brzmiało jeszcze lepiej. Nie mamy tych możliwości, o czym pani doskonale wie, w sensie technicznym, ale już jest lepiej niż było kiedyś. Ja bardzo dużo czasu poświęciłam na to, żeby stać się partnerem w studio dla muzyków, aranżerów, kompozytorów i właściwie uczestniczę w nagraniu od pierwszego uderzenia aż do ostatniego momentu, to znaczy wtedy, kiedy już zgraliśmy utwór, czyli zmiksowaliśmy, dokładnie mówiąc. Jestem współuczestnikiem i odpowiadam często za niektóre, zaznaczam utwory, za ich brzmienie, interpretacje, aranżacje czasami również. Wykształcenie chyba pani niepomiernie w tym pomaga. Kiedyś bardzo dawno ktoś mi zapowiedział, zarzucił wręcz, jeden z moich profesorów z Wyższej Szkoły Muzycznej, mój ukochany zresztą profesor, powiedział, dlaczego tak siebie marnujesz, dlaczego poszłaś w kierunku muzyki rozrywkowej, a masz przecież tyle wiadomości i możliwości, mogłabyś być robić dużo więcej. Powiedziałam, że jeszcze mam na to czas, że któregoś dnia skończą się dla mnie piosenki pisane, skończą się pomysły, po prostu poczuję się zmęczona i wtedy będę mogła pracować, wykorzystując swój zawód. Może nie będę dyrygować, może nie będę uczyła muzyki w klasie fortepianu, bo jestem również pianistką z wykształcenia, ale na przykład będę pracowała w studio, albo będę pomagać młodym ludziom. Może będę potrafiła być ich dobrym menadżerem. Tak siebie widzę w przyszłości. Jak konfrontacja w studiu, przypominamy, jest z nami pani Wiesława Sośnicka. Ja się z nią zgadzam, zupełnie. Ja w ogóle zauważyłam, że mówię to samo dzisiaj, co mówiłam wtedy, a to było trochę lat temu. Ale może dobrze, że będę menadżerem. Proszę, no, to był świetny pomysł. Albo na przykład, że będę pracować w studio. No to myślę, że się naprawdę do tego nadaje. To może poświadczyć Jacek Gawłowski nawet mój udział w remasterowaniu nagrań. Komplet płyt pani. Znaczy wyszło 10 i dwie, bo jeden jest podwójny i teraz, prawda, ten ostatni zaśpiewany, niewydany z musicalami po angielsku, to jest razem 12 płyt. W niecały rok to zrobiliśmy, bo pierwsza rozmowa, to jeszcze pierwsza rozmowa w ogóle o antologii, no, była mniej więcej w listopadzie. Ja bym chciał namówić panią jeszcze na opowieść o tym, jak w latach 70. wyglądały podróże po kraju z recitalami. Czym się jeździło, jak wyglądały hotele, bo domyślam się, że od tego czasu trochę się zmieniło. No ja już teraz nie jeżdżę od lat, więc trudno porównać, ale no nie było to zbyt łatwe przedsięwzięcie, ponieważ jeździło się autobusami, które... A to się wynajmowało taki autobus? Czy tak, wynajmowało się autobus. W tym autobusie była cała aparatura nagłośnieniowa, wszystkie instrumenty. To oczywiście nie przeszkadzało specjalnie, ale gdyby się coś wydarzyło, załóżmy jakaś stłuczka czy cokolwiek, to wszystko leciało na nas, bo to przeważnie w tylnej części autobusu. No nie mieliśmy żadnych przygód, więc może od razu powiem. Także tylko wyobraźnia moja pracowała, że te spiętrzone kolumny mogą się okazać, no, w razie czego. No groźne. No, raczej tak. No jeśli chodzi o hotele, to zawsze mieliśmy najlepsze hotele. Natomiast no nie ukrywam, że woziliśmy, mój mąż, klucze hydrauliczne, bo przeważnie krany nie działały, nie było ciepłej wody albo zimnej, a kaloryfer absolutnie nie działał, albo nie można go było zakręcić i był rozgrzany do 100 stopni, co powodowało, że wszystko wokół nas schło na pieprz, i, łącznie z moim wokalem, że Woziliśmy też odpowiednie klucze, żeby przykręcić ten kaloryfer lub odkręcić. Woziliśmy również takie podgrzewacze, które wstawialiśmy obok mikrofonu jakieś mroźne zimy. Bo na sali mogło być zimno w ogóle. No tak? Bardzo, dlatego, że po prostu pan, który miał tą salę ogrzeć, uznał, że może ją zacząć ogrzewać o 15, a o 17 był pierwszy koncert, więc owszem, prawdopodobnie było ciepło, ale tylko w kotłowni. No, u nas był mróz. No i dwa takie ocieplacze, czyli farelki, załóżmy, to stały po prostu przy mikrofonie. Obok odsłuchów, rozumiem. Żeby... Tuż, tak, lekko z boku, żeby nie zasłaniać. I one właśnie działały na mnie, z tym, że prosto tuż po zakończeniu wchodziłam w potworną lodówkę, co powodowało też dyskomfort dla zdrowia. A proszę powiedzieć, nie żałowała pani, że nie mieszka pani na Zachodzie? No bo jest pani jedną z najpopularniejszych polskich piosenkarek wszechczasów z całą pewnością, ale z takim głosem, prawie 3 oktawy zdaje się, no to mogłaby pani spokojnie stać gdzieś tam, gdzieś w pobliżu. No, nie mamy co żałować Celine Dion i tak dalej. No mogłabym, oczywiście mogłabym, ale to jest wszystko, to był wielki znak zapytania. Ja miałam taką chwilę zawahania w roku 81, ale zaznaczam na wiosnę, czyli przed stanem wojennym. Miałam taki moment, kiedy wylądowaliśmy z mężem w Kalifornii u naszych takich znajomych, którzy namawiali nas, żeby zostać i że oferowali nam pomoc, opiekę, a nawet powiedzieli, że nas adoptują. Więc to było piękne. Jednakże, proszę mi wierzyć, coś jest takiego we mnie, czego ja nie rozumiem. I nie potrafię o tym mówić. Ja po prostu muszę być tu w Polsce. I proszę nie przypuszczać, że ja mówię, że nie mówić, że to jest patriotyzm, bo to nie o to chodzi. Dla mnie patriotyzm to coś więcej. Natomiast coś takiego, co mnie tu sytuuje i tu jest moje miejsce na ziemi, jest we mnie bardzo głęboko, bo ja wracałam, załóżmy, z tych wszystkich wyjazdów, turniej i wjeżdżałam samochodem, taksówką wojenną na moje osiedle i się zastanawiałam, dlaczego. I nie umiałam sobie na to nigdy odpowiedzieć, ale bardzo chciałam wrócić. Patrzę z niepokojem na zegar. Ty mam jeszcze kilkadziesiąt pytań do pani w gruncie rzeczy, ale to wobec tego może jeszcze ten wątek Polska i zagranica, bo sprawdziłem tylko te miejsca, gdzie pani za granicą wyśpiewała nagrody. Caracas, Tokio, Gmunden w Austrii, Stambuł, Cannes. To wszystko, wydaje się, pierwsza połowa lat 70., jeżeli dobrze umieszczam. Tak. To był taki, można powiedzieć, kalejdoskop festiwalowy. Tych festiwali, ja brałam udział we wszystkich festiwalach liczących się na świecie w tym momencie, w danych latach. I zakończyłam chyba w Atenach w 74 roku. I to musiało przyprawiać się zawrót głowy, to jednak z Polski wyjazd. Bardzo, właściwie. Ale wie pan, niczego nie zazdrościłam. Tak bardzo jak właśnie aparatury nagłośnieniowej, możliwości nagrań płyt i jakości tych płyt. Ja nie zazdrościłam nigdy pieniędzy, domów, jakichś... No oczywiście, że każdy chciałby żyć w jakichś pięknych warunkach. Ja sobie to wymarzyłam, ale zrealizowałam tu w Polsce. Z tej zazdrości zdarzało się przywożenie aparatury. Stąd. No tak, przywoziłam, tak. Klawinet przywiozłam Mooga, przywiozłam oczywiście mikrofony Shure, bo to był mikrofon, na którym najlepiej brzmiał mój wokal, ale taki z kablem, nie bezprzewodowy. No i oczywiście kamera pogłosowa. Ogromnie pani dziękuję za to, co z tym sprzętem się potem działo, czyli za piosenki, obecnie przypominane na reedycjach. No i bardzo dziękuję za wizytę w audycji. Gościem Wehikułu była dziś pani Zdzisława Sośnicka. Dziękuję. Ja żegnam się z państwem w imieniu Agnieszki Obszańskiej i własnym. Na koniec niech zabrzmi wykonaniem naszego gościa song z musicalu Hair. Nagranie z roku 1970. Kłania się państwu Jerzy Sosnowski.